अंजाम है, रुद्र आम काम है, इश्क बेलगाम है, खुल के जरा पी मस्तियों में जी, जिंदगी इसी का नाम है। शाम है जाम है, हुस्न आम काम है, इश्क बेलगाम है, खुल के जरा पी मस्तियों में जी, जिंदगी इसी का नाम है। यहाँ वहाँ इधर उधर तितलियाँ ही तितलियाँ, यहाँ वहाँ इधर उधर तितलियाँ ही तितलियाँ, दिल पे गिरे बार बार बिजलियाँ ही बिजलियाँ, दिल से दिल मिला, गुल से गुल खिला, आशिकी इसी का नाम है। शाम है जाम है, हुस्न काम खाम है, इश्क बेलगाम है, खुल के जरा पी मस्तियों में जी, जिंदगी इसी का नाम है। आज जरा मैं कदम दौर चले साकिया, और चले और चले और चले साकिया, आंख फेर के होश लूट ले, मैं खुशी इसी का नाम है। शाम है जाम है, हुस्न काम काम है, इश्क के लगाम है, खुल के जरा मस्तियों में जी, जिंदगी इसी का नाम है।